من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ده سورة الكهف دي فنزل سما سبارة داش بارة سما الحمد لله. او آیت نمبر 77 واو یایم نمبر آیات دی. موسی علیہ السلام او د حاضر علیہ السلام واقعہ شروع وا چې ور سره شاګرد یو شای ابن نون هم دی. مونږ ویلو کشتای کې سوار شو داغینې تخته استلا موسی علیہ السلام زر پاګی کې ټوټیګ دی چې کشتۍ ډوبه نه شي دا دی وایي څه وکړو مونږ غر کې سورلۍ غر کې. بیا روان دي یو ځوان سړی و او هغې راونیو هغې مړ کو وایي ولې دې بې جرمه سړی مړ کو چې په ظاهره باندې څه ګناه نشته دی. موسیٰ علیہ السلام ته حاضر علیہ السلام فرمای وای ته ما سره توان نشی لرلی د صبرې دو. موسیٰ علیہ السلام ورته فرمای چې بس دا آخري چانس و نور بدس نه وېما قسم یې وویل نو ځان سره مې مه ملګری کوه وایټېږ د راځا فانطلقا لدوان روان شول حتا تر دې پورې اذا اتیا چې کله راغلل دام اهل قریتی اغا یو کلی والا تا چاگا انتا کیاو یا اکیاو ابن سیرین و اکیا کلی اندلس فالاقا کی استتو عما دی طلب دتو عموکم اهل هادغ کلی والا نام فا ابونو اغی انکار وکو ایو ضیفو مادم المستیا کولو دا دینا حدیم المستیا نا انکار وکو فوجدا نبیا مندو دی فی حافدی کی جدارن یو دیوال غیر معروفی دیوالو یریدو نز دیوا این قضف اقاما چرا فریوت لیوے چرا فریوت وی فاقامهو ند جوڑ کو غیلران قال لو شئتا موسیٰ علیہ السلام ورد فرمائی کخوخ ویستا لتخذت علیه اجرا خامخا غستی بویتا دا دینا مزدوری ولی دیتی مزدوری وانا غستا تا سیناکار خلقو چی غیز مونگا دا مل مستیان انکار و کمونگ لی روٹی را نکڑا یواد انکار نو بلکی بد وغنل چی دی ولی زمونگ دا روٹی مطالبه وکڑا دو الفاظ راغلل استطعما اهلا دیم ایو ضیفوهما اشباه والنظائر دا یو کتاب دیت سیوتی رحمه اللہ صفحہ نمبر 57 چار جل کی دا دی فرق ذکر کرے دے میلم چی خورین و آغت و آم دے او کوربه چی ورکین آغا زیافت دے دا کوربه کار ملمستیا دا زیافت دے ملم چی خوری دا استطعام دے الاستطعام وظیفت السائل الزیاف وظیفت المسئول کوربه چی کل خوراک ورکی اغیط زیافت وی ملم خوری اغیط استطعام وی فقها ذکر کئی وکوریها زیافت وکوریها طعام المیت زیافت دے او کطعام دا مڑی دا کور والا دا حرام دے دے دن استدلال کئی ما خامیشو جمیشو سلیختیشو دا حرام دی مکروه دی تا دے دن علماء دا هم استدلال کئی چی دا دری ورز و فوری دا مڑی پا کور کی خوراک کول حرام دی گاونڈیان دی اغیل پا کار دی دا مستحب دی چی دیل روٹی وروڑی امیل مانا اغی تا خوراک ورکی نبی علیہ السلام ویلیو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل دیلا دا دی اہل والا ولا خوراک تیار کئی وروڑی ولا وس گاونڈیان خ خلق نه دی نه اهل دی مړ او شو کور کی نو په کور کی پخلی کول مونږ وایو حرام دی نه بکئی نو دا کور والا به سی چل کئی میلمانم راغلی دی بھائی گاونډیان روټی نه راوړي نو بیا دا مسله یاد کا چې بیا خرج نشته دی خیر دی کور کی دی پخه کی بل یو سړی دی روټی وی وړه د مړی والا کرا هغې ورته وایي راځه زمونږ سره کښېنه حاجي صاحب وخوره راځه راځه نو دې که وخوړه نو په دې کې هم څه حرج نشته دی کلیوال لا نه دي په کار چې دا لاړ شي او هلته ورته خپې غځولې به یې خیراتونه خوري د مړي کاره کنه نه خپل کور ته زه روټۍ لا خو چې مجبوره وي کور ته چا څه نه راوړو خیر دی پخه کا لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تا نه رانیسي په خپل وس باندې ملامت یې خو ماخامي حلواګانې جمعې سولیختي دا حرام دی ګورې دا به نه کوئ فرمای فواجدا دیو بیا مندو فیها فدی کی جدار الیو دی والرا تدین امر کی تیر شو چار اوټی ورنکړه مل مستی چا ونکړه غریبانان وگی شوی دی درې وان انبیای کرام دی نو روان دی زی ګوری او دیوال له کوګوګ دی د شراولی حضرت علی سلام موسی علی سلام ته وی وای حالا مټی روان غړای به کار کوي دیوال ورغړاوی یوشع ابن نون موسی علی سلام دیوال ورغړاو خټه جوړه کوي خټه به جوړه کلا وسی یو کمر راوړی هغه ورته دی پسخی کی چیر سړیا مونږه دا ولګینه تا باج سوکرو ټی نه راکې او ته دې کلی والا لوس دیوالونه جوړه دیوال یې جوړ کواله کا وای مزدوری بری چې هغه سی به پیسو کار کې دا کلی والا ډیر نه کار خلای دی او ته دیوالونه کې سب غزا باخته یې یاده خبره فاقامه شیخ ولی الله د کابل غرام هغه ذکر کوي فاقامه وای د یوازی د دیوال کو فاقامه د جوړ کو د دیوال یوازی موسی علی السلام وینې کوم در سره او دغه سیناس دغه یوازی لګیا د دیوال جوړ کو ایدا چې دی ورکاو دیوال حضرت علی السلام په خپل جوړاو خدا موسی علیہ السلام نه دا هیر دی چې بای التی تره مدین کې شعیب علیہ السلام لونو لدی روټی را کوبرا وېستی تا دا غینه ولې مزدوری نه غستا چې التی ری پرګی کارونه کول او دل دا ته چې ولې با پرګی کار کې علماء کرام دا غی جواب کوي وای التا زکه در روټی نه غختلا چ مرګره ور سره نو دلته شاګرد ور سره دی دا غم فکر ور سره دی چې دا براتا خیره وږي خپه بشي چې سړیا پپری کې دیوالونو را باندې کوي او روټي درک نه لګي مرګري د فاره خبره کوله یا دا چې التی ایواز د معروف د خطرې نه دا غي د وجنه نه خوړلا امر معروف کړه دی خکارې کړه دی دا دیوال جوړول دا خو یو دنیایي کار ولاندې خزانه پرته وا نو کبدی خیر دے مزدوری والی خوالتی دنی کئی کاری کڑی دے نو دی وجی نا داغی نی سوا نگو اختلو خوچی کل حالتیم شعیب علیہ السلام ور تروٹی رویستلا جنا کوویل دیر امانتگر سڑی دے شعیب علیہ السلام لونا کورتے بوتلو روٹی ور تکی خودلا موسیٰ علیہ السلام ورتوی چې زه خوروټی نه خورم بې زه په دې باندې مزدوری ناخلما هغه ورتوی وای زما خدا کار دی چې زه ملما بغیر د روټی نه نفریدا ما لازم بدا خوري زه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د کور نه نه یما وای نه دې فریدم په زور یې غروټی وخوړه نه دې دیوال دیوال اوموندو دیوال جوړ کو یریدو ایان قضا فاقاما یریدو دباسوی چی علکا دیوال دیوال څنګه اراده وکړه کدا منو کی اراده وکړه دا دیوال چی را پریوتو نا دا خو زیروح نده زیروح دا پارا را دی امام بخاری مانه کئی یریدو ایس قوتو قریبا چی دارا پریوت لیوی تم دغه شانتی بی پیسو کار جماعت کې دیوالونه جوړو چانه مزدوری مالا عبرت د دین واغله خلا بابا دی ردی وی کنزل با کئی تر چاپ کنزلو بسی مزا خپل کار کوا ځان لا اخیرت جوړ کا نفاقا مهو دینی و دراو نیغی کو آغی لرام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا موسی علیہ السلام ورتوی وای کستا خو خشی و نو غستی بدی و د دینه فدی بان لی مزدوری دا ولی موسی علیہ السلام ور سره بدی من ورانم راغلا چاله کا کدی والا داهلیت او قابلیت لیاقت قابل ندی اغه کار خلای دی او تو ولا داسی کارونه کې علماء کرام دا هم ذکر کوي چاغ سچا سرا خمکوا چی واضح العلم عند غیر اهلی کمقلد الخنازیر الذهب واللؤلؤا سوک نا اهل دے تور تا بیان که اغی بندی سا سر نکی اغز زیادیان حرامیان دی اغی تا خونه کول دین ور تا خودل پا دین که نلایق دی وره دین خبری بی بدی لگی اغی تا دین خودل دا سیدی لکه خینزیر تا چی امیل ور پا غاره که حدیث که را غیر دی نبی علیه السلام فرمایی دین دا دین شرافت پا که نیشته دا اغی قابلیت پا که نیشته اغی تا دین مخایا ندی دیوال جوڑ کو موسیٰ علیہ الصلات و سلام ور سر پا دی بان لی وران امراغ لا ویلزا زما استان پا دی زی کی وسو نورا مرگستیا نکی تا زما شگردی نشی کولی قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا ولک خوخ وستان و تاب خام خاغستی و ددین فدی بان لی مزدوری. امام بخاری رحمه الله کتاب و تفسیر کی لکی وی موسیٰ علیہ السلام ویل لکم خبری چی وکڑی قوم آتیناهم موسیٰ علیہ السلام ویل داسی قوم چی منگو تراغلی و فلم یطعیمونا ولم یذیفونا مونږ له خوراک را نه کو زمونږ مل میستای و نه کړه مونږ ورل دیوالم جوړ کو. نبی علیہ السلام وی الله دی په موسی علیہ السلام رحم وکي کده صبر کړی وې نو مونږ ته به نوریم ډیری خبرې سرګندې شوې وې چې نور به مخې ته سکې دې. حضر علیہ السلام ورته وی قال هذا فراق بيني وبينك وی دا جدائی دا فمین زماو فمین ستا کی سو نبیو کبی تاویل خزرد چزتا توسق بردر کوم پا حقیقت دا دیبان لی مالم تستتع علیه صبرا عجتا طاقت نشولر لی فغیبان لی دا صبر دوم راش موسا چزدی وسپو یکما سینچی کلی تلاڑ شی خلقو تبیا زما قیسی که چی بای دا سینا کارا سڑه و برناقی دا سڑه ملکو کشتی برناقی دا و رانکڑا بی پیسو دیوالو نی جوڑاول دا چی زما استازو نن راشا چی خبر دی کما چی بیا رستا ما پسی خبری نکیم. اول اما السفینا هر چی آقا کشتی وام فکانت لی مساکینا اغد مزدورانو د مسکینانو و د غریبانانو و حلکا نور علی خان امیر سیب کشتی چی دا چای غریبی کشتی والا گاڑی والا ٹوڑی والا سنگ غریب شو ماما ندلتا وی فکانت لی مساکینا امیر سیب صدی خیال لی کشتی خود غریبانانو سنگی غریب خر نشی آغسته فقها ذکر کئی چی دا کشتی دا دی نوا دی پا ایجار باندی آغستی و دا دا بل چاوا دیو پا کرائی باندی چلا والا اما سفینه تو هر جا کشتی وام فکانت لی مساکینا آغا و داغا مسکنانو یعملون فی البحر چی کاری کاو مزدوری کولا فسمندر کی پدریابونو کی فاردتو ان اعیبها نوی ما ایراد وکڑا چی زنقصانی کما دیلرام زنقصانی کما دیلرا عیب جن کما دیلرا وکان وراءهم ملک او اخود دینا یو بادشاہ وکان وراءهم ای قدامهم و اخود دینا یو بادشاہ جنوم جالاندی ابن کرکر و یهودد ابن مدد و امام بخاری دانم ذکر کرده ده یا خود کل سفینه غصبا چنی ول به هر کشتی روغا پزور بانلی کدا سی وے یا خود کل سفینه غصبا نی ول هر کشتی پزور بانلی نو بیا پدی پورانا ولو کی سم مطلب ودای به ولے جن کا ولا فنانا داسی یا خود کل سفینه صالحه غصبا روغ کشتی بے غصف کولا سفینت سالمت غصبا چی کم بروغ وانو غبی آغستلم پاغی بندی بے ٹکس لگاو داغی نوے چی پخفل کار بے راغلانو پخفل کار بے لگاولی ابی تی ٹکس آغستو ٹکس حرام دے گو رے نبی رے سلام وی دا ٹکس خاون ما پا جہنم پا اور کی ولی دو و اما الغلام وسغدوی مقبرام و اما الغلام راشتی دا غلق حقیقت در تاوی ما هرچی غزوان و فکان ابواو دا غدفارا ابی دادا مشران ورلو مؤمنینی چی غدوانا مؤمنانوم فخشینا ایف علمنا نمونگ فوحشو علمنا یا مونگ ویریدو ایو رحیقهو ما چی مجبور بکی دی دوانو لرا تغیانا و کفرا پسر کشی و کفر بان لی اب یو دادا ای دیر نیکان خلق دی مسلمانان لی او دا زوی حرامی غل ڈاکو دی اسینا چی دا دی اغا سرات پا مور و فلار بان لی وشی او اغا بیا اغا کفر تواری فاردنا حضیر علیہ السلام وی مونگی را دا وکرام انتہائی عدب نکار اخلی اول اخکار نقصان دین و افارت تو ما ارادہ وکرام اللہ تا نسبت نکی تفسیر بے سبا کہو فاردنا مونگ ارادہ وکرام انام غلڈا قدی ملکو دمر دمر انام بیتالا تیگی دا نقصان ہم دے خو انام قابل سڑے ہم جوڑی گی نو دوانا اللہ تا ارادہ وکڑا اللہ تا نسبت اخفل زانتا فاردنا نمونگ ارادہ وکڑا ایوب دیلا ہمام چی بدل کو دے دوانو لرا چی بدل کی باور کی دے دوانو لرا ربو ہما رب دا دے دوانو خیرن غرمن غد دینام تیگ دا زوی حرامی دے دا با ملکو دا دے پیوز کی بولا اللہ خب چے ور کی اونما اکرام ذکر کئی چی بیاور لیو لور اللہ ورکلا اغلالا فیغمبر توا دشوا دا غین دیر اولاد انبیاء اکرام پا اولاد کی رغل نکان فقها غٹ خاندان تی جوڑ شو زکاة الففاقی کی و اقرب رحما او ډیر نزدې فایتبار د مهربانی باندې ډیر نزدې فایتبار د مهربانی فرهم کول سرا بسته بیا فانطلقا دا کوم روایت چې دا موقوف روایت دی ګوره چلا ولا لور ورکلاو بیا د نبی سره واده وکړو فانطلقا دا دوان روان شوال حتا تردی فوری اذا اتایا چراغلل اهل قریتنا کلیوالو تا استطعاما تلب دا طعامی تیوکو اهل آدا کلیوالونا فابون وغین کاروکو ایو ضعیفو مادم المستیا کول دا دینا فوجدا فیها نومو مودی و پدیکی جیدارن دیوال یریدو ارادے گا نزدیوا ایان قدا چرا فریوتے وی فاقام اونو جوڑے کو قال لو شیطا ورطوی الموسیٰ علیہ السلام کستا خوخوی لتخذت علی اجرا الحمدللہ جزاک اللہ کستا خو خوین واغستی بدی و د دین فدی بان ل مزدوریم قال هذا فراق بيني وبينك ولازر علی السلام دا جدائی دا پمن زما پمن ستا کی سون ابیو کا زرد جزا وستا قبرو ما بتاویل فحقیقت ددی ما لم تستطیع علیه صبرم اغا جتا طاقت نشولر علی فاغیبان لی دا سبری دو اما السفینت ورجا گشتی و فکانت لی مساکینا و اغا دا مسکنانو دا فارا یعملونا فی البحری چاگی مزدوری کولا فدری آب کی اغی کار کاؤ فدری آب کی فاردتو انا عیبا هم نو ما اراده وکړه چې زایب جن کما دلارم وکان وراءهم او اخوذ دینا ملک یو بادشاہ جاران دی ابن کرکر یا حود دی ابن مدد ملکون بادشاہ یا خودو کل سفینه تنی ول به حرکشتی روغا غصبا پزور باندی و اما الغلام هرچ غزوانو فکان ابواهو دا غدفار مرافلار مومنین مومنان فخشینا نمونگ یردلو ایو رحیقا هما چی مجبور بکی دی دوانو لرا تغیان و کفرا سرکش و کفرتا فاردنا نمونگ یراد وقلا ایو بدل هما چی بدل کی باور کی دی دوانو لرا رب هما رب ددی خیرم منو غرد دینا زکاة ففاکی کی و اقرب روهما او نزدی فرهم کولو کی مو دیر نزدی فرهم کولو کی